Wiera Boska, chłopcy schyloni. Dzisiaj milicja użyła broni. Dzielnieśmy stali, celnie rzucali. Jarek Wiśniewski padł. Na drzwiach ponieśli tą świętojeńską, naprzeciw gliną, naprzeciw tankom. Chłopcy stoczniowcy, pomścicie trucha. Jarek Wiśniewski padł. Jeden zraniony, drugi zabity. Krwi się zachciało słupskim bandytom. To partia strzela do robotników. Jarek Wiśniewski padł. Krwawy kociołek to katry miasta. Przez niego giną dzieci niewiasty. Poczekaj draniu, my cię dostaniem. Jarek Wiśniewski padł. Stoczniowce gryli, stoczniowce Gdańska. Idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek Wiśniewski padł. Nie płaczcie matki, to nie na darmo. Nastoczył sztandar z czarną kokardą. Za chleb i wolność i nową Polskę. Jarek Wiśniewski padł. Stoczniowcy Gdańska, idźcie do domu, skończona walka. Świat się dowiedział, nic nie powiedział. Jarek